จริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ตั้งจิตตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในวันนี้มีท่านผู้การเป็นประธานได้นำญาติโยมทั้งหลายมาจัดฐานที่นี้เพื่อบำเพ็ญการกุศลดังนั้นวันนี้ทั้งวัดหนองประพงและวัดป่านานาชาติมีความสัมพันธ์กันเช่นวัดหนองประพงวันนี้ก็พร้อมที่จะทำการมหาปรณาทั้งวันนั้นเนี่ยรวมกฐินในวันนั้นและวันนี้ก็ทอดกฐินพอทอดกฐินแล้วก็อาจจะมาก็ชะลออยู่พอสมควรเพราะท่านผู้การเคยได้นิมนต์มาในสมัยก่อนนั่นก็จำไว้ถึงแม้ว่ามีธุระอย่างใดก็พยายามมาพอที่จะมาร่วมในสถานที่นี้ทั้งทิฏฐานุสิทธิ์ทั้งหลายก็นำมาหลายองค์ทั้งพระไทยทั้งพระฝรั่งปนเปกันมาเนี่ยนะมารวมที่นี้ก็รู้สึกว่าวันนี้นะเหนื่อยมากพอสมควรแต่อย่างไรก็ต้องมาเพราะอะไรเพราะรับแขกตอนเช้ามาตอนกลางคืนมาก็เป็นเวลานานเทศตอนเช้ามาก็ฉันจังหันแล้วก็นั่งอยู่หน้าที่นั่นแทกก็มาไม่ขาดเหมือนกันจนกว่าที่ว่าออกจากที่นั่งนั้นแล้วนะก็มาที่นี่ดังนั้นกำลังคนแก่นะมันก็ถอยไปถอยไปแม้เสียงพูดมันก็ถอยไปลงมันก็น้อยน้อยไปอย่างนั้นในฉะนั้นวันนี้ก็มีกำลังใจเพราะท่านผู้การตั้งใจมาสถานที่นี้ก็ต้องตั้งใจมาปฏิสันถานพอสมควรอย่างนั้นก็ประกันตั้งอกตั้งใจจะเทศให้ฟังแต่น้อยไม่เอามากแต่ว่าคงมีดุสิตหลายองค์โยมเมืองโคราชมีกำลังนั่งไหมล่ะจะให้พระเทศให้ฟังวันนี้เนี่ยอาตมาก็เป็นประธานส่วนหนึ่งจะขึ้นมาพูดกับญาติโยมพอสมควรฉะนั้นเสร็จจิตธุระวัดประพงแล้วประมาณนี้คือการทอดกฐินปีนี้ทอดกฐินสบายมากเพราะว่าพาญาติโยมทำบุญกันไม่ได้ทำบาปทำบาปนั้นมันยากกว่านี้มันยุ่งกว่านี้ปีนี้ทำบุญแท้แท้อาหารที่ถวายพระอุบาสิกาทั้งหลายก็ทำอาหารเจกันก็เลยสบายไปแต่คนก็ไม่มากคืนนี้โดยร่วมจะถึงสักประมาณสัก400จะได้แต่ก็มีแต่คนมีแต่คนมาฟังธรรมไม่ใช่คนมาเล่นมีคนมาฟังธรรมเงียบสงัดเหมือนพระไม่มีอะไรไม่มีดนตรีไม่มีอีกีนครไม่มีอะไรทั้งสิ้นน่ะเบื้องแรกก็นิมนต์พระนบกะซึ่งมาบวชอาตมาในพรรษานี้จำนวนประมาณเกือบ20คนก็พอดีขอนิมนต์ท่านขึ้นแสดงความรู้สึกว่าในมาบวชณวัดหนองประพงต่างคนก็ต่างมานั่นทุกองค์นั่นให้แสดงความรู้สึกก็กินเวลาไปประมาณสัก2ชั่วโมงนอกจากนั้นก็ร่วมแจกมาฟังธรรมกันทั้งนั้นน่ะรู้สึกว่าในพรรษานี้ในปีนี้การกระทำบุญนั้นเป็นบุญอัศจริงจริงสบายก็วันนั้นก็เป็นวันพระเป็นวันพระธรรมดาผู้รักษาโบสถ์ศีลนั้นก็ไม่ต้องการเข้ายินกันอยู่แล้วก็เลยเรียบร้อยไม่มีอะไรแค่สุดกระปุกเปื้อนเปื้อนดีเรียบร้อยทุกประการนี่ ฉะนั้นถ้าหากว่าการกระทำบุญนั้นพระพุทธองค์ของเราชอบให้ทำง่ายๆไม่ต้องทำยากมันง่ายอยู่แล้วทำง่ายๆทำถูกๆทำสบายสบายไม่ต้องเดือดร้อนเมื่อคืนนี้อาตมาก็นำญาติโยมกันหลายร้อยมาทำกันก็รู้สึกว่าสบายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานี่การกระทำบุญแท้ๆแล้วก็ภูมิใจบุญคือความภูมิใจที่เราได้กระทำแล้วว่าเหตุการณ์ที่เรากระทำแล้วนั้นปราศจากความชั่วให้การลามกทั้งหลายไม่เปื้อนแม้ก่อนจะทำมันก็ภูมิใจเมื่อกำลังกระทำอยู่ก็ภูมิใจเมื่อกระทำเสร็จไปแล้วก็ภูมิใจการภูมิใจนี่แหละท่านเรียกว่าเป็นบุญที่เราพบปะอยู่เสมอเรื่องภูมิใจนี่การกระทำบุญนั่นเนี่ยนั่นเรียกว่าบุญคือความภูมิใจบุญในเวลานี้การภูมิใจมีหลายอย่างนะบางทีไปภูมิใจในสิ่งที่ไม่เข้าเรื่องก็มีเพราะมันหลงไปความดีใจในสิ่งที่ว่าเราไม่รู้นั่นน่ะก็ดีใจยกตัวอย่างวันนี้ญาติโยมเมืองโคราชมาหรือตลอดท่านผู้การนี่แหละเมื่อขึ้นรถมาแล้วนะกระเป๋าสตางค์เอาใส่ถุงมาแล้วมันหลุดซะผู้การก็ไม่รู้เลยก็ภูมิใจมาอยู่ก็นึกว่าสตางค์เรายังอยู่ในนั้นเนี่ยความจริงมันน่าจะเสียใจแล้วเนี่ยแต่เมื่อกระเป๋าสตางค์มันหลุดออกไปนั้นเนี่ยนี่ก็ภูมิใจเพราะความไม่รู้จักเมื่อมาถึงรัตนชาติเนี่ยมาควันดูกระเป๋าอ้าวไม่ได้เรื่องซะแล้วตกใจว่าเลยนี่อะไรเนี่ยมันน่าจะตกใจแต่เมื่อไอ้กระเป๋าสตางค์มันหลุดออกจากถุงนั้นอันนั้นก็ยังภูมิใจเพราะเราไม่รู้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้เรามีความภูมิใจก็มีมีความภูมิใจภูมิใจเพราะเราไม่รู้จักเพราะเข้าใจว่าถ้าตามเรายังอยู่เราก็ภูมิใจอยู่แต่เมื่อมารู้การความจริงมาถึงที่นี่เรากระเป๋าสตางค์หายเลยใจก็ไม่สบายอย่างนั้นนี่คือความภูมิใจที่หลงไปการกระทำบุญนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพระองค์ท่านมาทำมีความภูมิใจใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนว่าหัวใจของพุทธศาสนานั้นไม่มากมีสองสามข้อเท่านั้นเนี่ยท่านสอนว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงด้วยกายวาจาใจนั่นแหละถูกต้องแล้วเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแล้วอันนี้ประการหนึ่งประการที่สองนั้นเมื่อทำผิดของเราให้เป็นบุญเมื่อเป็นกุศลแล้วอันนั้นเอตังพุทธศาสนังอันนั้นก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันหนึ่งแล้วสจิตตประโยธาปันนังการมาทำจิตใจของเราของสายนั้นก็เป็นเอตังพุทธศาสนังอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งสามประการนี้ไม่มากสามตัวอักษรเท่านั้นเนี่ยเราจะจับทำไมใส่ใจของเราให้มีอยู่ในใจของเราทั้งสามประการนี้ใจของเราจะเป็นหัวใจของพุทธศาสนานั่งอยู่มันก็เป็นพุทธศาสนาเดินไปก็เป็นพุทธศาสนานอนก็เป็นพุทธศาสนาอยู่เสมอแล้วสามอย่างเท่านี้ฉะนั้นพระพุทธองค์เราต้องการอย่างนี้จึงเรียกว่าพุทธศาสนาศาสตร์คือพุทธศาสนานี่เป็นศาสตร์อันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงคือหมายความรู้ในทางพุทธศาสนานี้ต้องปราศจากความสกปรกงมงายสะอาดเมื่อทำแล้วก็สบายใจทำแล้วก็สบายใจเสร็จไปแล้วก็สบายใจอยู่อันนี้ฝังอยู่ในใจของเราอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราละบาปแล้วนั่นเราเข้าถึงหลักพุทธศาสนาเมื่อละบาปแล้วใจเรามันก็สบายไม่มีอะไรวุ่นวายไม่มีอะไรอยู่ในใจนั่นเป็นจิตใจที่สะอาด ผ่องใสอันนั้นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในตรงนั้นเป็นความสงบเกิดในตรงนั้นกระเพาะหัวใจพุทธศาสนามาซ่อนแทรกในหัวใจเราอีกต่อมันไปใจเราก็จะผ่องใสเพราะว่าไม่มีอะไรอยู่ในนี้มีแต่สิ่งที่ถูกต้องถึงนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าจิตอันนั้นมันสะอาดทั้งสามประการนี้มารวมอยู่ที่จิตของมนุษย์แล้วมนุษย์ผู้นั้นจะเป็นผู้ถึงพุทธศาสนาไม่เดือดร้อนกระวนกระวายนั่นก็เรียกเป็นบุญแล้วก็เป็นกุศลด้วยบุญแปลว่าความภูมิใจกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการจะทำบุญได้บุญมาก็ภูมิใจด้วยความฉลาดปราศจากมลทินทั้งหลายนั้นแต่นั่นบุญก็เป็นประเภทอันหนึ่งกุศลนี้ก็เป็นประเภทอันหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นการกระทำบุญนี้ให้ประกอบด้วยปัญญาคือความฉลาดความฉลาดนั้นเป็นเหตุให้สะอาดไม่สกปรกเป็นต้นเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลโดยเมื่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนั้นการกระทำบุญนั่นก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าแต่ไม่เข้าถึงหลักพุทธศาสนาทำบุญปราศจากความฉลาดทุกสิ่งสารพัดก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นบุญนี้ไม่มากแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องการละบาปนั่นเนี่ยมากกว่านะการละบาปนั่นแหละมากกว่าการละบาปนั่นคือทำสถานที่ให้มันสะอาดคล้ายๆที่เราเรียกว่าเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยนะที่ปลูกบ้านนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นฐานที่แน่นหนาถาวรบ้านนั่นจึงจะยืนยงคงตัวอยู่ได้นานอันนี้นั่นเป็นฐานอันหนึ่งเหมือนกันการกระทำบุญทำกุศลของเรานี่เป็นต้นเป็นรากฐานคือจิตใจของเรานี่ทำจิตใจของเรานี่ให้สงบระงับคือมันปราศจากโทษอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อจะนั่งอยู่มันก็เป็นบุญจะนอนอยู่ก็เป็นบุญจะทำอะไรอยู่มันก็เป็นบุญท่านไม่บุญเกิดอยู่ในใจนั่นเองบุญไม่ใช่ว่ามันจะเกิดอยู่อย่างอื่นให้มันเกิดอยู่ที่ใจของเราเพราะเราเอาเครื่องสกปรกออกแล้วเอาบาปออกแล้วเอาความผิดออกซะแล้วนั่นอยู่เท่านั้นแหละบุญมันจะเกิดที่นั่นเมื่อเราบำเพ็ญบุญเฉยๆไม่เอาบาปออกไปซะมันก็จะวุ่นวายสับสนอนเวงหลายอย่างหลายประการอาตมาเคยเห็นโดยมากที่มาทอดผ้าป่ากันมาแสวงบุญกันหลายคันโลกแต่มองมองดูแล้วก็จริงมาทำบุญกันแต่ว่าไม่เคยละบาปกันนี่มันผิดตรงเนี้ยมันไม่เข้าถึงหลักพุทธศาสนาเมื่อทำไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นในใจเมื่อไม่มีเกิดประโยชน์ขึ้นในใจแต่ปัญญามันก็ไม่มีมันก็บกพร่องในการกระทำของพวกเราทั้งหลายนั้นอันนี้ให้เป็นการบ้านของญาติโยมทั้งหลายไม่ไกลไม่มากเท่านี้มันก็พอในการละบาปเป็นเบื้องต้นก่อนฉะนั้นเมื่อเราจะทำบุญเมื่อไรนั้นเช่นวันนี้นะวันนี้มาทำบุญท่านผู้การกับพุ่งมือขึ้นมาแล้วว่ามะยังพันเตติสรณีนัจหะปัญจสิรานิยาจับนี่คืออะไรนะนี่คือทำเครื่องสกปรกออกจากใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกเหลวไหลไม่กินสุราเอาแต่เครื่องสกปรกทั้งนั้นออกมันจะไม่สะอาดมันจะอยู่ได้เนี่ยมันก็จิตใจมันก็สะอาดเท่านั้นเนี่ยบรรพบุรุษท่านว่าอันนี้เรียกว่าศีลชัยเข้าไปตรงนั้นท่านไม่สะอาดเป็นพื้นใช่เป็นศีลเมื่อมันเป็นศีลเนี่ยสมาธิมันก็อยู่คือความสงบระงับอารมณ์ทั้งหลายเพราะปราศจากเครื่องวุ่นวายเมื่อความสงบเกิดขึ้นเนี่ยปัญญามันก็ตามมาเมื่อปัญญามันตามมาแล้วก็รู้เท่าสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นมาในดับของพุทธศาสนาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาทั้งสามประการนี้เป็นหลักเป็นหัวใจส สิ่งที่สำคัญในหลักพุทธศาสนาเมื่อสิ่งทั้งสามประการนี้เกิดขึ้นเป็นมรรคละเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาทั้งสามประการนี้แหละรวมพุทธศาสนามารวมเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอันนี้เป็นทางมรรคที่เราจะต้องเดินเมื่อเราประพฤติปฏิบัติอยู่แบบนี้ความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลไปจะรู้จักว่ามันทุกข์เห็นทุกข์รู้เหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ตอนนี้ออกทางนี้ในพุทธชนเราทั้งหลายในขั้นพุทธกาลก็ดีในสมัยนี้ก็ดีต้องออกทางนี้ออกทางนี้รู้จักทุกข์ทุกข์นี้นะญาติโยมทั้งหลายคงจะเคยพบแล้วมั้งทุกข์เนี่ยเคยพบวันที่อาตมาก็เห็นญาติโยมผู้ที่สำคัญมาเยี่ยมพอพูดไปพูดมันทุกข์ในใจก็เลยนั่งอยู่ต่อหน้าน้ำตามันหยดลงครับอาตมาก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นแผลไม่เห็นเป็นอะไรเลยน้ำตามันไหลออกมามันไหลออกมาจากกองทุกข์มันบีบนะบีบออกมาอาตมาเคยฟังธรรมนี้นะไอ้เนื้อกับเนื้ออันนี้ไม่หมดเดียวมันไม่หมดทุกข์หรอกอยู่ดีๆก็นั่งน้ำตาไหลออกมาอย่างนั้นนะอาตมาก็สงสัยไอ้น้ำนี่มันออกมาจากอะไรนะมันคงมีอะไรบีบมันออกมาเป็นน้ำตาไหลออกมาอาตมาก็ไม่ได้ถามนอกจากว่าเห็นเหตุผลแล้วว่าน้ำอันนี้มันไหลออกมาแล้วมันต้องทุกข์มันต้องทุกข์คนผู้ที่สำคัญนี่คือมันทุกข์ทางในไงทุกข์ทางใจเงินก็มีรากก็มีเจ็บมันก็มีแต่ว่ามันทุกข์นี่ไม่รู้มันเป็นทุกข์มันต้องอาศัยอะไรมันอาศัยที่ว่าไอ้ความไม่พอใจนั่นเองนะสิ่งอื่นมากมากมันก็มีแต่ว่ามันไม่พอใจมันขาดสิ่งที่พอใจของคนนั้นมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาก็มาเรียนถามอาตมาว่าอีฉันมันเป็นทุกข์จะให้อิฉันระงับยังไงได้โยมรู้ไหมว่าทุกเนี่ยมันเป็นยังไงไหมมันเกิดมาจากอะไรโยมรู้ไหมดูที่ตามดูเนี่ยอาตมาจะไม่รู้ประโยมไหนก่อนมันจะทุกมันเป็นเพราะอะไรมันเกิดมาจากอะไรไหมให้ดูในจิตเดี๋ยวนี้แหละจะเห็นโยมจะเห็นของโยมเองไม่ต้องไปค้นคว้าอย่างอื่นอาตมาก็เลยยกกระโถนขึ้นอยู่ในนี้อย่างเราอยู่สบายนี่ไม่หนักพอยกกระโถนใบนี้ขึ้นมันเริ่มหนักขึ้นมาแล้วพอระวางกระโถนใบนี้มันเริ่มหายหนักแล้วนี่มันเป็นเพราะอะไรถ้าหาเรายกกระโถนขึ้นมันหนักก็เพราะเราไปยกกระโถนใบนี้ขึ้นมามันก็หนักนี่นี่ผู้จะเห็นง่ายเมื่อมันหนักมันจะหายหนักโดยวิธีอะไรเราต้องวางกระโถนใบนี้ลงดูสิเบาแล้วเห็นไหมนี่มันเบาเพราะระวางกระโถนใบนี้นั่นเองอาตมาก็จับกระโถนยกขึ้นทีหนึ่งกล่าวให้ฟังฟังอย่างนี้มันทุกตรงนี้ไม่ใช่ทุกที่อื่นอย่าไปคั่วที่ไหนมันทุกตรงนี้แหละให้พิจารณาซะเป็นเทศให้ฟังสักพักหนึ่งน้ำตาก็เลยหายหยุดนะเลยหันมาพูดกับอาตมาโดยที่เสียงไม่สั่นนะถ้าวันหลังน่ะถ้าหากว่าคุณนายไม่สบายมาหาพระฮะค้นหาเหตุมันเองมันได้จ้ะนี่เท่านี้แต่คนมันมีทุกข์การกระทำบุญทุกวันนี้การฟังธรรมทุกวันนี้ก็แก้ทุกข์คือแก้ปัญหาในชีวิตที่ได้เกิดมานี้นะมันมีทุกข์แต่ว่ามันทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วคนเรากลัวกลัวมันพระพุทธองค์ท่านสอนว่าทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่รู้มันนี่คือทุกข์ถ้าไปหาทุกข์คนเราชอบทุกข์ทุกข์ขึ้นมาแล้วกลัวทุกข์ในขั้นพุทธการก็เหมือนกันคนทุกข์เราจึงเข้ามาหาพระเมื่อมันร้อนเราจึงเข้าไปในร่มถ้าไม่ร้อนเนี่ยตากแดดที่นั่นไปไหนไปไหนก็ได้มันมีเหตุอย่างนี้ทุกคนดังนั้นทุกข์นี้จึงเป็นสัจธรรมทุกข์นี้เราเคยผ่านกันมาทุกคนทุกคนทุกข์นี้มันเคยผ่านมาทุกคนเคยผ่านมาแต่ไม่รู้จักระงับมันไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรต่ออะไรนะก็เลยคิดไปเลยร้องไห้มันทุกข์ไม่รู้จักทางออกอย่างนี้ อาตมาต้องคลำดูต้องคลำดูมันต้องมีหนทางที่มันจะแก้ไขมันเพราะพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าธรรมะนี่แก้ทุกข์ให้คนแก้ทุกข์ที่เกิดจากหัวใจของมนุษย์แท้แต่เราไม่รู้จักตัวเราว่าเมื่อมันทุกข์เกิดขึ้นมาเราไม่ตามดูว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไม่รู้จักแก้มันอย่างนี้ฉะนั้นท่านที่จัดว่าทุกข์นี่เป็นสัจธรรมทุกขสัจสมุทัยสัจมรรคสัจนิโรธสัจพระพุทธองค์ก็ออกทางนี้สาวกทุกองค์ออกทางนี้ใครๆก็ออกทางนี้อันนี้เป็นอริยสัจดังนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาให้รู้แยกภายว่าอันนี้สักว่าจะทุกข์ความเป็นจริงทุกข์มันล้นเหลือแต่เราไม่รู้เรื่องของมันที่เราอยู่กันทุกวันมันทุกข์เท่านั้นอยู่ทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เรียกว่ามันทุกข์เมื่อทุกข์มันดับไปเราก็เรียกตรงมันดับนั้นว่าสุขเห็นไม่ชัดเห็นเป็นสุขเพราะทุกข์มันดับไปเฉยๆเมื่อดับแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดมาแล้วก็ดับไปก็เป็นสุขเราก็ไปจะทุกข์ทุกข์ก็จะทุกข์สุขก็จะทุกข์นึกว่ามันคนในอย่างกันพระอาจารย์สอนว่ามีแต่เรื่องทุกข์มันเกิดมันดับเท่านั้นแหละอื่นนอกนั้นไม่มีให้พิจารณาเถอะดูแล้วก็ใช่เหมือนกันทุกข์เกิดแต่ก็ทุกข์เราถ้ามันเกิดมาเราไปสำคัญว่าตรงนั้นเป็นทุกข์ถ้ามันดับไปเราไปสำคัญตรงนั้นเป็นสุขนี่ไอ้ความเป็นจริงของเก่ามันทุกข์มันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็จะทุกข์อยู่นี่จะทุกข์อยู่นี่จะทุกข์นะจะทุกข์จะทุกข์อะไรแต่ว่ามันไหวตัวบางทีมันคล้ายๆมันสุขบางทีคล้ายๆมันทุกข์อยู่นี้เราก็ปรารถนาเอาสุขเมื่อปรารถนาเอาสุขแล้วเมื่อสุขหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกหลักของพุทธศาสนานั้นจะหมายถึงความสงบสงบจากความสุขนั้นความทุกข์นั้นนั่นคือความสงบเราต้องการความสุขนั่นแหละความสุขนั้นคือทุกข์อันละเอียดที่เรายังไม่รู้จักสุขก็ดีทุกข์ก็ดีสองอย่างนี้เราก็เห็นว่าสุขนั่นน่ะฉันชอบฉันต้องการความสุขฉันก็ต้องพยายามหาความสุขเท่านั้นก็นึกว่าสุขนั่นมันไม่มีโทษไม่ใช่สุขนั่นตัวเอกมันนั่นน่ะนะตัวมันเป็นทุกข์แล้วนั่นน่ะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีน่ะมันเป็นกระงูตัวเดียวกันทุกข์ไปคล้ายกับหัวงูสุขไปคล้ายกับหางงูพอเราไปเห็นงูตัวนี้มันยาวหางมันอยู่ตรงนี้ปากอยู่ตรงโน้นเราคิดว่าเออทางปากมันจะเป็นภัยไว้ไอ้ทางหางมันไม่เป็นอะไรแล้วมันไม่มีปากอยู่ตรงนี้นี่อย่าไปใกล้ปากมันเลยมันจะกัดเอามันจะชกเอามาจากหางมันดีกว่านี่เพราะปากมันมาอยู่ตรงนี้เรามาจากหางก็หางงูเห็นไหมไอ้ตัวหัวงูมันจะวกมากัดมันก็ทุกข์อีกเหมือนกันเนี่ยเพราะหัวมือก็อยู่กับมือหางมือก็อยู่ในมือตัวเดียวกันนั่นคือเราไม่รู้อย่างนั้นเราไม่รู้เลยว่าสุขมันก็เป็นอย่างนั้นทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นความเป็นจริงมันก็อยู่ในมือตัวเดียวกันนั่นเองนะเราสร้างทุกข์เกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละตรงนั้นดังนั้นพระท่านจึงสอนว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นอกจากทุกข์มันเกิดแล้วก็ทุกข์มันดับเท่านี้ไม่มีอะไรเท่านี้เลือกที่ว่าเราแสดงหาความสุขนั้นก็เราคิดว่าสุขแต่มันดีมากเกินไปก็ยิ่งทุกข์เข้าไปถ้าเราไม่รู้จักว่าทุกข์เมื่อหันเหมาดูธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนเออสุขนี้ก็ไม่ใช่ความสงบว่ะสุขทุกข์นี่ดูแล้วมันเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยอันเดียวกันแต่เวลาหนึ่งหมายถึงมันเป็นสุขเวลาหนึ่งมันเป็นทุกข์ฉะนั้นคนต้องการความสุขสุขมันหายไปแต่ทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเท่านั้นมันอันเดียวกันอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงทรงสอนว่าให้พวกเราทั้งหลายถึงความสงบสงบนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่ปล่อยมันซะให้รู้เท่ามันซะนี่สุขเกิดขึ้นมานี่ตรงนั้นกันทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปหมายมั่นนั่นเลยเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นเราจะสร้างกรรมนี้ขึ้นมาให้มากๆสร้างขึ้นมาจนกว่าที่มันโตมันสูงขึ้นมาจนกว่าที่มันพ้นจากสุขหรือทุกข์อันนี้ เรียกว่าความสงบนี่เมื่อความสงบมันพ้นจากสุขแล้วพ้นจากทุกข์แล้วนั่นคือหลักของพุทธศาสนาที่แท้จริงนี่ทีนี้อันนี้ให้เป็นการบ้านของโยมทั้งหลายนี่ให้เอาไปพิจารณามันจะจริงหรือเปล่าเพราะธรรมนี้พระพุทธองค์ไม่สรรเสริญมาผู้ที่เชื่อกับคนอื่นนั่นท่านไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญมาเป็นปัจจตังเชื่อด้วยปัญญาเกิดขึ้นเฉพาะดวงใจของเราเองฉะนั้นท่านจึงให้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวเราอย่างนั้นอันนี้ญาติโยมทั้งหลายนี่โดยมากจะมาฟังพระเทศน์หรือฟังอาตมาเทศน์บางท่านก็คงจะเชื่อหมดแต่อาตมาขอห้ามอย่าไปเชื่อหมดอย่าไม่เชื่ออย่าเชื่ออย่าไม่เชื่อควรวางไว้ให้ปัญญามันเกิดก่อนในสมัยหนึ่งองค์พระสารีบุตรนั่งฟังธรรมพระบรมศาสดาอยู่นั้นท่านอธิบายไปดีๆถึงพักหนึ่งพอสมควรพระพุทธองค์ตรัสว่าสารีบุตรท่านเชื่อเราอยู่นี่พระสารีบุตรจงไปเลยผมยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะอ้าวสารีบุตรดีแล้วนักปราชญ์จะถึงเชื่อง่ายๆเลยให้ควรก่อนถึงเชื่อเห็นไหมแสดงว่าให้เห็นเป็นปัจจังด้วยตนเองนั่นพระพุทธองค์ให้โอกาสถ้าบุคคลในสมัยนี้ถ้าฉันไม่เชื่อคงอาจารย์คงจะโกรธแต่ว่างี้เนาะฮะคงจะโกรธแม่สอนด้วยเชื่อแม่ไหมลูกไม่เชื่อแม่คงจะโกรธไหมนะพ่อเชื่อพ่อไหมลูกไม่เชื่อพ่อคงจะโกรธไหมอันนี้พระพุทธศาสนาท่านตรัสอย่างนิ่มนวลเลยเชื่อแล้วหรือพระสารีบุตรพระสารีบุตรตอบว่าข้าโกงยังไม่เชื่อท่านเห็นว่าดีแล้วพระสารีบุตรนักปราชญ์ไม่ควรเชื่อง่ายใส่ตรองด้วยเหตุผลแล้วจึงเชื่อเนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านต้องการว่าให้เรารู้ใจของเราเองอย่างนั้นจึงประการสอนใจให้ระวังใจสิ่งสมมติในตัวตนของเราเนี่ยตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเป็นอย่างหนึ่งเป็นบริวารของใจอย่างนั้นพระพุทธองค์สอนว่าใจนี่เป็นสิ่งสำคัญระวังนะท่านจงระวังใจของท่านท่านจงระวังใจของท่านท่านจะดีจะชั่วทุกอย่างเพราะใจของท่านท่านจงระวังใจใจนี่มันเป็นพิษยิ่งกว่างูพิษทั้งหลายเสียแล้วถ้าพิษมันหมดไปยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายมันงับไปแล้วอย่างนั้นใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญจะพูดจะมีใจถึงก่อนจะทำจะมีใจถึงก่อนจะเป็นอะไรอะไรก็มีใจถึงก่อนทั้งนั้นน่ะนี่ฉะนั้นดวงใจของเรานี่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเรื่องพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของจิตใจนี่เป็นเรื่องของจิตใจศาสนาเรื่องจิตใจเป็นศาสนาเรื่องจิตใจอันนี้อาตมาจะเล่าให้ฟังอาตมามีลูกศิษย์ฝรั่งคนหนึ่งเขาเรียนจิตศาสตร์จบจิตศาสตร์แล้วออกมาเมืองไทยมาบวชอาตมาอยู่วัดตะโพงนานเป็นจิตศาสตร์รู้ละสอบได้จบจิตศาสตร์นะเห็นว่าทุกข์บ่อยๆมองงูตายเพราะงูจับมุมกัดทุกวันนี่ทุกวันไม่รู้เลยนี่แหละเรียนจิตจบจิตศาสตร์มันจบแต่การภาคเรียนแต่จิตใจนั้นมันไม่ถึงมันไม่จบมันให้ทุกข์บ่อยๆมันน่าจะจบจิตศาสตร์แล้วมันน่าจะรู้จักจิตของเจ้าของทีอันนี้เป็นต้นจิตมันให้โทษได้บ่อยๆบ่อยๆจนกว่าที่ว่าสึกไปนั่นเองนี่มันจบแบบนี้จิตศาสตร์ตามหลักการวิชาการมันเป็นอย่างนั้นตัวหนังสือมันเป็นอย่างหนึ่งตำรามันเป็นอย่างหนึ่งฉะนั้นพระบรมครูท่านจึงสอนว่าการเรียนธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการรู้ธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการปฏิบัติธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการเห็นธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งทิ้งหมดอันมันยิ่งเพราะอะไรเพราะเห็นธรรมเพราะเป็นธรรมถ้าเป็นธรรมเมื่อตัวใจมันเป็นธรรมธรรมทั้งหลายมารวมอยู่ที่ใจมันเป็นเอโกธรรมโมธรรมมีเท่านี้อันเดียวเท่านี้ คือดวงใจนั้นฉะนั้นหลักพุทธศาสนานี้ท่านจึงว่าเป็นไปในแนวที่เรียกว่าจิตใจเรื่องพุทธศาสนาของเราฉะนั้นอาตมาจึงสามารถพูดว่าพุทธศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่สูงส่งเป็นศาสตร์ที่ทำศาสตร์อื่นๆเป็นต้นให้สมบูรณ์ขึ้นโดยระดับทั้งมีความรู้ทั้งมีความดีทั้งมีปัญญาเกิดขึ้นศาสตร์อื่นนั้นโดยมากมีความรู้แต่ความดีไม่ค่อยจะมีมันเป็นเพราะอย่างนั้นฉะนั้นขอพวกญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญกุศลวันนี้จงรู้สึกเถอะว่าจิตเป็นเหตุระวังจิตของเราให้รู้ไหมว่าบัดนี้โยมจะดีใจหรือมันดีใครพาดีใจรู้ไหมหูหรือตาไหมนะไม่ใช่จิตจะดูสิวันนี้มันจะโกรธมันจะดุเพราะอะไรไหมตามันดุหรือหูมันดุไหมดูไปสิใจมันจะไม่ค่อยดีเพราะอะไรตรงนั้นเพราะจิตตรงนั้นน่ะสมพระพุทธองค์ของเราต้องมาให้สอนจิตมาเมื่อเราสอนจิตตรงนั้นจิตของเราเป็นไปแล้วไอ้ความสุขความสงบจางเข้ามาสู่เราตาหูจมูกลิ้นกายเป็นบริวารตรงนั้นเนี่ยจิตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนี่ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ก็ขอให้จงสังวรสังรวมระวังจิตจิตนี่มันเป็นโทษอย่างไพศาลจิตนี่มันเป็นประโยชน์อย่างมากมายถ้าเราทำถูกต้องมันเกิดประโยชน์มากเกินนะจิตนี่ก็คงจะมีทุกคนนะมั้งนี่เนาะแต่อันนี้มันมีตัวมีตนนะแต่คนรู้จักไหมว่าจิตนี่คืออะไรนะญาติโยมคงจะเอามาทุกคนมาจิตวันนี้แต่จะถามว่าจิตมันอยู่ตรงไหนคงจะพูดยากเหมือนกันนะพูดยากขอเอาก็จะใครเป็นคนที่รับรู้อาจารย์มาเทศให้ฟังเองเนี่ยใครเป็นคนรับรู้คนที่รับรู้คือใครแล้วมันอยู่ตรงไหนนี่ให้รู้เข้าใจจะรู้ถึงว่าอันนั้นคือจิตของเราที่รับรู้อันนั้นจะพาเราวิ่งไปยิ่งมาพาเราดีเราชั่วพาเราดีใจเสียใจก็เพราะอันนี้เองเพราะฉะนั้นอยากจงทั้งจงรักษาอันนี้ให้มันเห็นชัดเข้าไปจึงเรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนานี่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วอะไรทุกอย่างมันจะเบาไปหมดทุกอย่างเลยที่เราทุกวันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นสอนกันแต่เพียงว่าให้มีศีลธรรมเท่านั้นก็ลำบากอยู่แล้วอย่าเบียดเบียนกันนะอย่าอิจฉากันนะเท่านี้ก็ยังไม่ค่อยจะเห็นกันนี่จะให้เราละเรารางนั้นก็มันก็ลำบากเหมือนกันแต่เริ่มต้นก็เป็นศีลธรรมให้เรามีศีลธรรมกันอย่างเท็จอันนี้นายกอยากได้เด้อเกินแต่ว่ามันเป็นของคนอื่นซะก็เลยกลับมากลัวมันจะเป็นโทษเท่านี้ก็พอแล้วไม่กล้าจะเอาเลยไม่กล้าจะขโมยเลยเพราะมันมีของเท่านี้ก็ถึงไปแล้วศีลธรรมนี่ไม่ต้องละมันเอาเท็จไม่ใช่ได้สบายเลยอย่างนี้ตัวอย่างมีอันอื่นก็เหมือนกันอย่างนั้นให้เห็นขนาดนี้ก็พอรู้แล้วก็ต้องละต้องพยายามอดทนการปฏิบัติตามเนี่ยว่าปฏิบัติธรรมะการอดทนคือมันอยากจะทำความชั่วอยู่นั้นแต่เราพยายามสอนแต่เราไม่ทำนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆจนตัวที่ว่าจิตใจมันชำนาญจนมันรู้จักผิดจักถูกรู้จักบาปจักบุญรู้จักคุณจักโทษอาตมาเคยสอนญาติโยมทั้งหลายว่าง่ายแต่ว่ามันยากซะหน่อยนะสอนยังไงสอนยังไงไหมไปที่ไหนเลยเคยยินว่าฉันไม่รู้อะไรไม่รู้จักอะไรเรียนลำบากไม่รู้จักการเล่าเรียนอาจจะไม่ต้องยอมเลิกซะเลิกก็ได้เลิกก็ได้บอกเจ้าแม่เราจะภาวนาล่ะบริกรรมอย่างนี้ง่ายๆว่ะให้มันเห็นด้วยกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก่อนเราจะนอนนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะกำหนดลมหายใจไปได้ดีนะรู้จักบอกอยู่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจนตัวรู้เรามารับเอาดีเอาชั่วก็ไปอยู่ในภายในความรู้นั้นจนจิตของเราผ่องใสรู้จักดีรู้จักชั่วเมื่อมันรู้จักชั่วมันก็วางความชั่วเมื่อมันรู้จักดีมันก็ประพฤติความดีถ้ามันชั่วมันไม่ทำเนี่ยมันเลิกแล้วมันสร้างความดีเรื่องนั้นแหละจิตของเรารับได้รู้จักดีรู้จักชั่วแล้วโดยมากญาติโยมเราทั้งหลายไม่ค่อยรู้จักดีจักชั่วนะบางทีจะชั่วก็ไปทำทำไปจนเจ็บใจจนร้องไห้ก็ยังไม่รู้บ่นชั่วนะไม่รู้จักดีจักชั่ว ให้ทำในรู้จักดีจักชั่วเมื่อเราบริกรรมอย่างนี้ไปเนี่ยเมื่อมันตกอยู่ในกระแสจิตของเจ้าของมันรู้จักดีจักชั่วมันก็รู้จักบาปจักบุญนะมันก็เป็นคนสอนง่ายเริ่มเป็นมาเท่านั้นเองน่ะง่ายสอนอย่างนี้ภาวนาด้วยกันเมื่อมันภาวนาแล้วก็ทำดีดีอีกทั้งชั่วในชั่วทำมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วมันก็ปฏิบัติตามมันก็สร้างความดีขึ้นความชั่วมันก็ละไปเองของมันดีอย่างนั้นนั่นก็ถึงความสงบเท่านั้นเองให้มันติดอยู่ดีมันติดอยู่ชั่วอยู่เงี้ยต่อไปความดีน่ะถ้าเรายึดไปนานๆยึดไม่วางให้ใครเลยนะเช่นอย่างนี้ฉันถูกคนเดียวแล้วคนอื่นผิดหมดอย่างนี้นี่อาศัยความดีเป็นอยู่นี่ไอ้ความดีเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่วางนะนั่นก็เกิดชั่วได้เหมือนกันแน่นี่เกิดชั่วเหมือนกันตายเพราะความดีนั่นแหละคือไม่รู้จักใช้ของดีไม่รู้จักประมาณนั่นเพราะว่าท่านสอนมาให้สร้างตัวนี้ก็ดีนั่นแหละได้ดีมาก็ไม่ปล่อยมีอุปทานมั่นหมายอยู่ไม่ขาดนะอันนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันสมที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้ปล่อยให้ดูดีให้ดูชั่วถ้ารู้มันดีก็ไม่มีโทษชั่วก็ไม่มีโทษถ้าปล่อยวางมันทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธองค์ท่านสอนกันไปอย่างนั้นอะไรก็ช่างมันเถอะวันนี้สารุปไปความว่าใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากมีโทษมากมีคุณมากเราจะร้องไห้กับพอใจของเราเราจะหัวเราะกับพอใจของเราเราจะเสียใจกับพอใจของเราเราจะดีใจกับพอใจของเราถ้าโยมยังไม่ชัดดูนะถ้ามันโกรธมาเนี่ยดูไปในจิตใครโกรธเนี่ยคงว่ามันโกรธด้วยตามันโกรธนะดูสิโยมจะรู้จักเหตุมันเกิดมาจากไหนจะแท้ให้โยมจะดูสิเมื่อมันดีใจเกิดมันดีมาจากหูหรือมันดีมาจากตาหรือมันดีมาจากใจถ้าโยมตามอย่างนี้สังรวมอย่างนี้โยมจะรู้จักเหตุมันเกิดมาถ้ารู้จักเหตุที่มันเกิดมาก็ไประงับตรงนั้นตรงที่มันเกิดมานั้นนะมันระงับในนั้นก็เรียกว่าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะถือจุดมันแล้วอย่างนี้เป็นต้นอะไรทั้งหลายทั้งปวงในโลกมันก็จะเปลี่ยนไปเสมออย่างนี้จะเห็นโลกเป็นโลกวิถูนะโลกนี่เป็นโลกวิถูโลกนี่มีความสม่ำเสมอของมันอยู่อย่างนั้นแต่เราต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เท่านั้นแหละมันเลยไม่พอใจของเราพระพุทธเจ้าของเราท่านรู้เกิดในโลกนี้ท่านก็เอาโลกนี้ไปพิจารณาท่านเห็นปณิธานพ้นทุกข์ท่านก็เห็นในโลกอันนี้ท่านจึงจัดโลกวิถูรู้แจ้งโลกเรามันรู้ไม่แจ้งโลกโลกมันมีความมืดอยู่อย่างนั้นอันนี้ให้โยมไปพิจารณาดูสินะไปพิจารณาให้เป็นการบ้านของญาติโยมทั้งหลายเอาวันนี้อาตมาให้ความรู้ให้ความเห็นพอสมควรแล้วฉะนั้นอาตมาก็จะขอยุติพระธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้